Koenen met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt opnieuw plat. Na een enkele urenlange storing leek het treinverkeer weer langzaam op gang te komen. Maar volgens ProRail zijn de problemen met de beeldschermen bij de verkeersleiding van de NS weer teruggekeerd. Hoe lang het deze keer duurt, dat is niet bekend. Rond 8 uur gingen alle treinen weer rijden, maar ruim 1,5 uur later ging het weer mis. Door de storing kunnen seinen en wissels niet bediend worden en is er geen contact mogelijk met machinisten. In Rusland zijn ruim 100 betogers opgepakt die protesteerden tegen het gevangenschap van oppositieleider Navalny. Omdat hij vandaag jarig is, riepen leden van Navalny's anticorruptieorganisatie mensen wereldwijd op om de straat op te gaan. Onder meer in Tbilisi, Belgrado, Brussel, Sofia, Tel Aviv en Tokio werd gedemonstreerd voor de vrijlating van de 47-jarige oppositieleider. En ook op het Museumplein in Amsterdam waren mensen. Daar waren zo'n 50 mensen op de been. De grote heidebrand in Nationaal Park De Maasduinen in Limburg is grotendeels onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft wel wat tijd nodig om de brand volledig te blussen. En de veiligheidsregio roept omwonenden op om afstand te houden, zodat de hulpdiensten niet in de weg worden gelopen. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in de Poolse hoofdstad Warschau de straat opgegaan om te demonstreren tegen de conservatief-rechtse regering. Ze beschuldigen de president Duda en de regering van de premier ervan de democratie te ondermijnen. Zo wordt de onafhankelijke rechtspraak ingeperkt en geprobeerd om het kritische media moeilijk te maken. De demonstranten die werden onder meer toegesproken door de 79-jarige Lech Walesa. Die won precies 34 jaar geleden de naoorlogse vrije verkiezingen in Polen. De Vermeer-tentoonstelling is de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het Rijksmuseum. Vandaag is de laatste dag dat het werk van de schilder te zien is. Rond deze tijd sluit de tentoonstelling definitief. En om iedereen in de gelegenheid te stellen om de Vermeers te zien, waren de openingstijden verruimd. Sparta blijft in de race voor een ticket voor de voorronde van de Conference League. De Rotterdammers bereikten de finale van de play-offs door SC Utrecht thuis te verslaan na strafschoppen. Sparta neemt het donderdag en zondag in de finale op tegen FC Twente. En de winnaar van die twee wedstrijden gaat de voorrondes van de Conference League in. Zowel Femke Bol als Sifan Hassan die hebben een overwinning geboekt bij de Fanny Blankers-Koen Games. Bol was met overmacht de sterkste op de 400 meter. Hassan die pakte met een machtige eindsprint de zege op de 1500 meter. Het weer nog. Vanavond en vannacht dan is er nauwelijks bewolking. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Het is op de meeste plaatsen dan ronduit zonnig. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Opgelet ondernemer. Wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de toekomst is plant. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Mieke van der Wij. Een kinderboerderij in Beverwijk vraagt om zonnebrandcrème, zodat de varkens kunnen zonnen. Eerst dacht ik aan een 1 april grap, maar nee, het is al juni. Het was echt zo. Nou ligt het misschien iets te veel voor de hand, maar is een modderpoel geen beter idee? Goedenavond. In Polen gingen vandaag 500.000 mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering. Wat is daar gaande? En 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft in Nederland. Dat weten we denk ik allemaal wel. Maar daarna kwam een stroom contractarbeiders op gang. Onder andere vanuit toenmalig Brits-Indië. Zou daar ook niet meer aandacht voor moeten zijn? En ik wist niet dat er in gehandeld werd, maar de aandelen sinaasappelsap gaan door het dak. Wat is daar nou weer aan de hand? Nou, u hoort het allemaal zo. En ook nog aandacht voor een nieuwe, riant geïllustreerde biografie van Louis Couperus. Van de oprichter van het Couperus Museum, Caroline de Westenholz. Ook zij is zometeen hier. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 4 juni. Ja, ik was hier gewoon de hele dag en ik wou eigenlijk al om 6 uur een beetje vertrekken. Maar het staat hier enorm vast al eigenlijk de hele dag. Dus hopelijk nog thuiskomen vanavond, maar ik weet het niet zeker. Een storing bij de verkeersleiding van ProRail. Al de hele avond zijn er grote problemen met de treinen rond Amsterdam en Schiphol. Flink balen, bijvoorbeeld als je helemaal naar België wil. Wij zouden graag in Gent geraken vanavond. Tja, als dat niet met de trein kan, dan moet je iets anders verzinnen. We hebben al aan flixbussen gedacht. We hebben zelfs al vliegtuigen bekeken. Voor anderen was de eindbestemming gelukkig wat dichterbij. Delft. Valt nog mee qua afstand, maar het wil nog weer lukken. Als je moet lopen, niet. Zo klonk het in verschillende Belgische steden. Justice for Sandra! Justice for Sandra! Justice for! Honderden mensen schreeuwden om gerechtigheid voor Sanda Dia, die overleed bij een ontgroening van een studentendispuut. Wat gebeurt met Sanda Dia is echt een schandaal. 18 dispuutsleden zijn vorige week veroordeeld tot werkstraffen. Ze zijn er gewoon vanaf gekomen zonder strafblad, niks. Gewoon werkstraf en ik vind dat niet kunnen. Volgens de demonstranten is er sprake van klassejustitie. Als jij rijk bent en als je wit bent, is er geen probleem. Mag je gewoon doen wat je wilt. Het is nu wel bewezen dat de rijke blanke mannen inderdaad met zoiets weg kunnen gaan. En was het nu omgekeerd geweest, had het nooit kunnen gebeuren. Het Pieterpad is jarig. De bekende wandelroute van Groningen naar Zuid-Limburg, of andersom natuurlijk, bestaat precies 40 jaar. Dat wist ik niet. Schande, want ik ben echt wel een fan van het Pieterpad. Deze wandelaar is dat ook. Ik vind het mooi dat je in hele verschillende natuurgebieden komt. Het Pieterpad is ooit bedacht door twee wandelvriendinnen. Die misten nog een Nederlandse lange wandelroute. Toen gingen ze een beetje brainstormen. En toen kregen ze de brainwave van, hey, verrek, je hebt in Maastricht de Sint-Pietersberg. En boven Groningen heb je Pieterburen. Dan heb je een Pieterpad. Het bleek een geniaal idee. De wandelroute werd een echte klassieker. Dat is toch wel een soort stedentocht. Iets wat je op de US, iets wat je in Nederland gedaan wil hebben. België heeft de klaproos, Duitsland de korenbloem, maar Nederland had nog geen nationale bloem. Tot nu. Want de collega's van Vroege Vogels hielden een verkiezing waarbij mensen mochten stemmen op de bloem van Nederland. En welke is het geworden? Het is het madeliefje. Ja, het madeliefje dus. Een plantje dat voor heel veel dingen goed is. Men zegt dat het wondhelende, wondzuiverende en pisdrijvende werking heeft. Ja. Dus je gaat ervan pissen. En het bloemetje heeft nog een voordeel, namelijk dat hij bijna het hele jaar doorbloeit. Vooral met het huidige klimaat. Het is zo warm in de winter dat madeliefje ook in de winter doorbloeit. Dus hoe leuk is het om een nationale bloem te hebben die eigenlijk bijna het hele jaar door te zien is. Dus het is wel leuk. Ik heb zelfs mijn dochter ernaar vernoemd. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wat staat er in de krant vanmorgen? Ismaël de Bruin. De Eurostar, de snelle trein van Amsterdam naar Londen, hoeft helemaal niet een half jaar tot een jaar te worden stilgelegd. Dat staat in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van het AD. Vrijdag werd bekend dat de trein volgend jaar maandenlang niet kan rijden vanwege werkzaamheden op Amsterdam Centraal. Maar uit onderzoek blijkt dat de terminal ook gewoon open kan blijven. Die optie had de voorkeur van Eurostar en de NS. Maar ProRail was erop tegen, schrijft de krant. Het openhouden van de terminal zou alle lucht uit de renovatie van het station halen. Bovendien zou het onveilig zijn omdat reizigers en bouwvakkers elkaar konden kruisen. De vraag is of de nieuwe beoogde opstapplaats zo ideaal is. Zo ontbreken daar een lift en roltrappen, waardoor gehandicapten straks moeten uitwijken naar Rotterdam. In het Parool een artikel over de renovatie van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar krijgen 8 zuilen een nieuwe fundering, omdat de kerk heel licht verzakt aan de kant van het schip. Het gaat om een millimeter, misschien anderhalf, maar we willen als goede huisvader zorgen dat onze nationale kerk in prima staat blijft, zegt het hoofd van de exposities. Archeologen hebben inmiddels sleuven gegraven om er zeker van te zijn dat de renovatie geen historische schade veroorzaakt. Vooraf dachten ze dat ze 100 skeletten zouden vinden, maar dat bleek een voorzichtige schatting. Ze vermoeden nu dat er tot diep in de grond graven te vinden zijn. In een van de werkputten zit alles nog. We konden een vrouw identificeren. Haar naam maken we niet bekend. Dagblad Trouw blikt terug op de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum. Dit is echt een moment, zegt directeur Taco Dibits, als de laatste bezoekers het pand verlaten. Nooit eerder ontving het Rijks zoveel bezoekers voor een expositie. Ruim 650.000 in 115 dagen. Het meisje met de rode hoed is echt een publiekslieveling geworden, zegt Dibits. En daarvoor moet je nu naar Washington. Welke wensen heeft het museum nog meer? Komend jaar hebben we een grote expositie met Frans Hals. Die kunstenaar had lef. Hij schilderde met snelle verfstreken. Eigenlijk is hij een tegenpool van Vermeer. Wie deze zomer op vakantie gaat met de auto moet extra goed opletten. In een aantal populaire vakantielanden zijn de verkeersregels gewijzigd, dat schrijft de Telegraaf. Daardoor kunnen automobilisten die zich daar niet aan houden flinke boetes verwachten. Wie in Frankrijk bijvoorbeeld op een carpoolstrook rijdt en alleen in de auto zit, is zo €135 armer. In Oostenrijk wordt veel strenger gehandhaafd op tolvignetten. Camera's langs wegen controleren of ze op de ruit geplakt zijn en of dat op de juiste manier is gedaan. De boete €120. Bovendien geldt in veel landen dat je geen radarverklikkers mag gebruiken. Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen dat je je moet voorbereiden, zegt het ANWB. Goed inlezen voor vertrek, dat is het advies. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Toi, ton jeu, je le connais déjà. Tu livres ça, ne change pas. Liebige van Angèle. Er zijn spanningen in Polen. 500.000 Polen demonstreerden vandaag in de hoofdstad Warschau tegen de regering. Voor vrije verkiezingen en tegen een wet die politici voor een periode van 10 jaar kan verbieden een publieke functie uit te oefenen. En morgen doet het EU-Hof van Justitie uitspraak over de onafhankelijkheid van Poolse rechters met eventueel verstrekkende gevolgen. Ik ga erover praten met correspondent Charlotte Waiers. Goedenavond, Charlotte. Goedenavond. Hoi, wie heeft deze demonstratie georganiseerd? De oproep voor de demonstratie kwam van Donald Tusk. Dat is voormalig premier van Polen, maar op dit moment vooral de belangrijkste man van de oppositie. Maar ook als hij die oproep niet had gedaan, dan waren mensen vandaag ook wel de straat op gegaan in Polen. Want het is 4 juni. En 4 juni 1989 was de dag dat er de eerste gedeeltelijk vrije verkiezingen hier waren. Die ervoor gezorgd hebben dat het communisme hier ten val kwam. Dus het is eigenlijk ook de verjaardag van de democratie. Maar ja, zo voelde dat vandaag echt niet. Want veel mensen voelen juist dat die democratie heel erg onder druk staat. En dat die aan alle kanten wordt aangetast door de regering. Die oproep van Tusk heeft er dus wel echt duidelijk voor gezorgd dat heel veel meer mensen de straat op zijn gegaan. Ja, hoe groot is zijn macht nog, die van Tusk, in Polen? Nou, hij is echt het boegbeeld van de oppositie. En er zijn in de herfst, aankomende herfst, zijn er verkiezingen. En die verkiezingsstrijd die is al steeds meer aan het verhitten en wordt ook steeds meer op de man gespeeld. En juist daardoor maakt dat misschien Tusk ook nog wel iets belangrijker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zender TVP. Dat is een erg regeringsgezinde zender. Ja, die staat vol van verhalen over wat er allemaal niet deugt aan Tusk. En daardoor is er een soort tweestrijd. En is hij voor veel mensen die de regering weg wil hebben, de man die dat moet gaan doen. En hij heeft natuurlijk ook een behoorlijke staat van dienst. Want hij was niet alleen maar de voormalige premier van Polen, maar ook voorzitter van de Europese Raad. Ja, we kennen hem allemaal. Die demonstranten die willen dus meer vrijheid. Maar wat willen ze nog meer? Ik bedoel, kun je er iets preciezer over zijn? Waar strijden ze voor? Ja, ik heb er best wel wat gesproken vandaag. En opvallend is dat ze niet eens allemaal voor Tusk zijn, maar gewoon heel duidelijk tegen de regering. En voornamelijk tegen de PiS-partij, de grootste regeringspartij. En wat zij de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan, wat zij echt heel duidelijk zien als een afbraak van de democratie. Ze zeggen er is eigenlijk geen vrije rechtspraak meer, het is geen vrij land meer. En wat het nog heel duidelijk extra heeft aangezwengeld vandaag is dat er afgelopen week een nieuwe wet is getekend in Polen door de president Duda. En met die wet kan een commissie worden opgericht die volgens critici door de regering gebruikt kan worden om politieke tegenstanders in de aanloop naar de verkiezingen uit te schakelen. En dat vinden mensen zo'n heftige aantasting van de democratie dat ze ook daar heel duidelijk vandaag laten merken dat pikken we niet. Ja. Trekt de regering zich hier iets van aan? Want 500.000, dat lijkt best wel heel erg veel. Maar goed, PiS heeft natuurlijk ook een hele grote achterban die partij wel steunt. Ja, natuurlijk zijn er ook echt wel Polen die achter de regering staan. Er zijn ook wel peilingen. Het is niet helemaal duidelijk hoe degelijk die peilingen zijn. Maar uit verschillende peilingen blijkt dat nu ongeveer een derde van de kiezers nog achter de PiS-partij staat. Dat is wel echt duidelijk minder dan bij de vorige verkiezingen. En ook wat betreft die nieuwe commissie. Er zijn ook mensen van zeggen, wie niets te verbergen heeft, die heeft ook niks te vrezen van deze commissie. Maar dat lijkt wel echt op dit moment een minderheid van de mensen te zijn. En het is ook niet ondenkbaar dat dat juist dit soort zetten heel veel weerstand oproept tegen de regering. Nog extra weerstand. Mensen die misschien eerder nog wat onverschilliger waren. En wat ook wel opvallend is, dat president Duda afgelopen vrijdag opeens nog met een voorstel voor een aantal aanpassingen voor de wet kwam die commissie in het leven heeft geroepen. Bijvoorbeeld dat mensen niet meer 10 jaar lang hun ambt moeten opzeggen als ze schuldig worden bevonden van Russische invloeden. Maar dat er dan een soort verklaring in de plaats komt van waarin staat, wij denken niet dat deze persoon in staat is om ons belang te dienen, het Poolse belang te dienen. Maar die veranderingen zijn nog niet doorgevoerd, want het is alleen maar een voorstel. Dus ondertussen blijft de commissie zoals die al is. Dus het lijkt een beetje alleen voor de bühne, een beetje merkwaardig gezet. En als die al voor de bühne was, dan heeft het dus niet kunnen voorkomen dat vandaag honderdduizenden mensen de straat op zijn gegaan. Ja. En is dit een voorbode voor meer? Nou ja, de verkiezingsstrijd gaat nog even door, want de verkiezingen zijn in oktober. Het is in ieder geval, wordt dit door de oppositie gezien als een heel erg duidelijk signaal dat heel veel mensen toch misschien wel zich tegen de regering gaan keren. En ze hopen natuurlijk dat al deze mensen dan ook tegen de regering gaan stemmen en voor een nog grotere groep staan. Ja. En morgen doet het EU-Hof van Justitie uitspraak over de onafhankelijkheid van Poolse rechters. Leeft dat in Polen? Dat is natuurlijk een enorm belangrijk onderwerp, maar ja, het lijkt er ook wel een klein beetje op alsof de Polen hier een beetje afgestompt zijn als het over dit soort grote democratische rechtspraakachtige onderwerpen gaat. En ja, vandaag was echt gewoon alle aandacht voor deze demonstratie die zo groot was dat het erop lijkt dat het ook echt de grootste demonstratie sinds de val van het communisme was. Dus dit is belangrijk, maar heel erg leeft het op dit moment niet. Nee, wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn? Ja, je zou denk natuurlijk meteen aan het steungeld dat vanuit Europa beschikbaar is gesteld ooit aan Polen, dat bevroren is. Maar dat was al bevroren, dus dat wordt niet vanwege een uitspraak in deze zaak bevroren. Maar de kans dat om zomaar te zeggen ontdooid wordt, lijkt wel verkeken als hier het oordeel uitkomt dat de rechtspraak niet onafhankelijk genoeg is. En ja, dat geld is natuurlijk wat zeker in zo'n verkiezingsstrijd betreft, is zo'n hele grote zak geld, want het gaat om miljarden, enorm belangrijk. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de regering daar niet meer echt op gerekend had. Oké. Dankjewel, Charlotte Waaiers. Het ging over de demonstraties vandaag in Polen. 500.000 mensen. We can take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. See a movie about some bottle. Have you seen the new documentary? Candy bars and wine in the winter, man, I got you wrapped around my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Oh no, this can't wait till tomorrow. My heart's skipping beats like a bongo. Beach so thick to pull out, take it to the Poconos. Hey. Benny Sings heette ze en het nummer heette Pyjama's. Volgende maand start het herdenkingsjaar voor 150 jaar afschaffing van de slavernij. Ik denk dat bijna alle luisteraars dat wel weten. Door die afschaffing kwam er een migratiestroom naar Suriname op gang. En morgen is het ook precies 150 jaar geleden dat het eerste schip met zogenaamde contractarbeiders vanuit toenmalig Brits-Indië in Suriname aanmeerde. Het was het begin van de Surinaams-Hindoostaanse gemeenschap en iets waar dit jaar ook bij stilgestaan moet worden. Dat vindt mijn gast. Hij is bij mij hier in de studio, Eduard Mangal. Klopt. Ja. Goedenavond. Ja, fijn. De fractievertegenwoordiger van de politieke partij Denk in Amsterdam. Ja, waarom gaat dit onderwerp u zo aan het hart? Bent u zelf een nazaat van contractarbeiders, bijvoorbeeld? Ja, ik ben een nazaat van contractarbeiders, inderdaad. Mijn ouders komen uit Suriname. Mijn voorouders komen uit India. Maar ik wil er meteen op wijzen dat het voorstel niet alleen gaat over Hindustanen. Want in de discussie probeert men het inderdaad te vernauwen tot Suriname en de Afro-Surinamers tegenover de Hindustanen. Maar dat is niet het geval, want het is een veel complexer verhaal. Want de afschaffing van de slavernij heeft ongeveer 20 jaar geduurd. En de eerste contractarbeiders waren de Chinezen. Die dus naar de Nederlandse wingewesten gingen. Ja. En er zijn ook Javanen naartoe gegaan. En daarna kwamen dus inderdaad de Hindustanen. Ja. En daarna komen de Javanen, inderdaad. Ja. Nee, het is inderdaad een complex verhaal, maar het is ook weer niet zo heel erg complex. Hè? Het is gewoon, toen de slavernij werd afgeschaft, had men behoefte aan arbeidskrachten. Omdat er geen slaven tot slaafgemaakte mensen meer waren om dat te doen. En die werden dus overal vandaan gehaald. Die kregen wel iets betaald, heb ik altijd begrepen. Klopt dat? Die kregen, voor zover mijn informatie trekt, 60 cent per dag. En dat werd dus betaald als de plantagehouder vond dat het goed gewerkt was. Als er niet goed gewerkt was, als de quota niet werden gehaald, dan werden ze dus niet betaald. Nee. Is dat ook het verhaal van weet u het verhaal van uw eigen voorouders? Hebt u daar veel over gehoord? Nou ja, goed, ik heb er natuurlijk proberen te zoeken naar wie zijn mijn eigen voorouders, waar kom ik vandaan. En van mijn moederszijde is er de overgrootvader van mijn opa, volgens mij. Die, moet ik even goed zeggen, een van de voorouders, er waren er twee met dezelfde familienaam. Eentje is teruggegaan naar India, de ander is gebleven. Dus daar is het heel duidelijk wie de voorvader was in Suriname. Ja. Die naar Suriname is gekomen. Maar bij mijn oma is het een stuk moeilijker, want die naam is helemaal niet terug te vinden. Die familienaam is helemaal niet terug te vinden in de nationale archieven. Ja. Bij mijn vaders, aan mijn vaders zijde. Dat zijn mijn achternaam Mangal. Daar zijn er zoveel van dat men niet weet welke voorouder dan onze voorouder is. Nee. Er zijn een heleboel gekomen. Dus het is bijna onmogelijk om na te gaan wie mijn voorouders zijn. Ja, maar goed, het verhaal, dat kent u wel van jongs af aan? En u vindt eigenlijk dat er ook meer aandacht moet komen voor dat lot van die contractarbeiders van toen? Nou, kijk, ik ben zelf de initiator geweest van... In de gemeente Amsterdam, hè? In de gemeente Amsterdam ben ik dus initiator geweest van de excuses voor Amsterdam. Die heb ik... Ik heb datzelfde ook gedaan als duo statenlid binnen de provincie Noord-Holland. U heeft het nu over de excuses voor het slavernijverleden. Dan heb ik het over de excuses voor het slavernijverleden. Dat is gelukt. Ja. De erkenning is gekomen. En nu ligt de discussie eigenlijk bij de samenleving. En die discussie moet nu al worden gevoerd van hoe nu verder, wat moet er nu gebeuren. En dat ligt in de samenleving. Politiek gezien is mijn rol hierin eigenlijk uitgespeeld. Dus ik ga naar het volgende hoofdstuk. En het volgende hoofdstuk is de afschaffing van de slavernij. Heeft tot gevolg gehad dat er contractarbeid was. En nu heb ik mij gericht op contractarbeid. Hmm. En naast dat ik heb gevochten en gestreden samen met de zwarte strijders om die excuses te krijgen op de schouders van zwarte strijders, laten we hen niet vergeten, probeer ik dus nu ook het verhaal van mijn eigen voorouders, het volgende hoofdstuk, contractarbeid, te doen. Daarbij wil ik meteen opmerken dat het natuurlijk ook niet alleen Hindustanen zijn, maar inderdaad de Chinezen en de Javanen, die daar in Nederland worden genomen. Ik begreep dat u ook flink wat kritiek heeft gekregen. Ja. En dan denk ik, ja, van wie dan? Nou, van de Afro-Surinaamse gemeenschap eigenlijk. Wat vinden die dan? Dat je de aandacht niet af moet leiden van het slavernijverleden? Dat is een van de geluiden. Mm-hmm. Het grootste geluid is dat er een misverstand is ontstaan dat ik de contractarbeid ook wil herdenken op 1 juli. Dat is absoluut niet het geval. Ja, Kitty Kotti, inderdaad. Dat is niet het geval. Want elke gemeenschap heeft zijn eigen datum waarop ze hun eigen voorouders herdenken. En omdat er wordt waar ik wel toe oproep, is natuurlijk dat we wel allemaal elkaars dagen en elkaars herdenkingen proberen op te zoeken en met elkaar wel samen herdenken. Maar niet dat we alles op één hoop gooien en alles op 1 juli gaan herdenken. Dat is niet het geval. U bent eigenlijk verkeerd begrepen. Ik heb het gevoel dat dit wel het geval is, ja. Nou ja, want kijk, tuurlijk, het lot van mensen die tot slaaf gemaakt zijn was afschuwelijk. Dat weten we. En het is lijkt mij heel goed dat daar excuses voor komen. Het lot van mensen die dus onder valse voorwenselen naar Suriname gehaald zijn om daar op die plantages te werken voor een hongerloon, dat is ook verschrikkelijk. Maar goed, het een hoeft het ander toch niet in de weg te staan. Het is toch geen wedstrijd in slachtofferschap, zou ik maar zeggen. Nee, en dat zeg ik ook. Het moet geen wedstrijd worden. Ik heb hierin ook de steun van de Javaanse gemeenschap en van de Hindustaanse gemeenschap. Ik ben ook in gesprek met de Chinese gemeenschap om hier ook, zij vinden zichzelf ook vrij stil op het onderwerp. En ik probeer hen dan ook wel uit te dagen om wat meer volume te geven. Dus die wil ik wel meenemen in dit verhaal. Maar het moet inderdaad. Er zijn meerdere geschiedenissen te vertellen. En die hebben allemaal hun eigen leed. En ook, maar het mag, zoals de Afro-Surinaamse gemeenschap terecht zegt, het mag niet worden vermengd met elkaar. Het ene is het andere niet. Dat klopt. Nee, het zijn twee verschillende zaken. Maar tegelijkertijd denk ik dat er toch ook ontzettend veel... Hindoestanen zijn weer waarschijnlijk gewoon vermengd geraakt met Afro-Surinamers. En bedoel, dat is allemaal niet meer zo... Het is niet allemaal meer zo exact langs de etnische lijn tegenwoordig. Dat zocht ik, dank u wel, ja. Ja, nee, en kijk, ja, ik noem mijn eigen familie meestal als voorbeeld. U dan nog wel, maar bij een heleboel mensen is dat natuurlijk allemaal ook helemaal vermengd geraakt, toch? Dat is een smeltkroes. Ja, maar mijn eigen familie is een smeltkroes. Ja. De broer van mijn oma is getrouwd met een Chinees, met een Chinese vrouw. Mijn eigen ooms en tantes, de zusters en broers van mijn moeder. Ja. Die zijn getrouwd met een Javaanse, eentje met een witte vrouw. Ja. Mijn eigen kinderen zijn, of ik ben zelf getrouwd met een witte vrouw. Ja. Dus we hebben eigenlijk alle verhalen heb ik in mijn familie zitten. Ja. Maar goed, ik begrijp nou toch nog niet helemaal wat nou het grote probleem is. Want het lijkt me dat je het gewoon allebei kan herdenken. En dat het allebei gewoon goed is om dat te doen. Ja, ik denk dat het grote probleem is dat ze bang zijn voor vermenging. Kijk, in het verleden hebben ze dit al geprobeerd ook. Vervolgens kwamen dan ook de verhalen dat we... Dat de geschiedenis natuurlijk breder is. Ja. Waarbij er ook de aandacht werd afgenomen van de Afro-gemeenschap. Ja. En dat willen ze natuurlijk wel proberen te voorkomen. En ik snap dat ook, dat ze dat nu ook proberen. Zij zijn een heel stuk verder in hun erkenning en hun geschiedenis. En... Deze geschiedenis die begint eigenlijk pas. Ja, de nazaten die beginnen nu pas wakker te worden van wat is er nou met onze, voorouders gebeurd. Heel veel denken nog, die vieren feest bijvoorbeeld, hè, van hoera, hoera. We zijn op 5 juli aangekomen in Suriname. Ja. Terwijl ze geen flauw idee hebben van wat hun voorouders allemaal hebben moeten meemaken. Ja. Woont u wel een herdenking bij? Morgen ben ik ook op de herdenking, inderdaad, in Den Haag. En 9 augustus zal ik ook op de herdenking zijn, op de Javaanse herdenking. Ja. En ik wil ook aandacht vragen voor de vergeten gemeenschap, dus de inheemse gemeenschap, die er natuurlijk... Voor de tot slaaggemaakte daar waren, die daar zijn weggejaagd. Maar dat is nog een complexere geschiedenis. Dat gaan we nu niet meer doen. Nee. Uw pleidooi is duidelijk. Hartelijk dank daarvoor, ja. Eduard Mangal. Dank u wel. My Guy, heerlijk nummer van Mary Wells. Als u denkt aan de grondstof die dit jaar het meest in prijs is gestegen, denkt u vast niet direct aan sinaasappelsap. Toch gaan de aandelen van dat goedje sinds vorig jaar al door het dak, en aan het eind van die prijsstijging lijkt nog geen eind te komen. Bij mij in de studio is Karel Merks, hartelijk welkom. Hij is beleggersexpert bij Beleggersbelangen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, aandelen sinaasappelsap. Ik had er nog nooit van gehoord. Hoe zit dat? Ja, dit jaar 50% gestegen in prijs. Vorig jaar ook 50% gestegen in prijs. En dat betekent dat het met stipt de best presterende grondstof is die bijna elke week de nieuwe hoogste stand ooit aantikt. Ja, ik zou sinaasappelsap niet als een grondstof zien. Dan denk ik toch meer een ijzererts en zo. Klopt, maar de definitie van een grondstof zijn ook landbouwproducten. Denk bijvoorbeeld aan suiker, ja, aan tarwe, okay, aan maïs, aan koffie. En hoe wordt dat verhandeld dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, in New York staat de grootste beurs ter wereld. En er worden onder andere sinaasappelsap verhandeld. En dat is dan vraag en aanbod. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe ziet dat sinaasappelsap eruit? Is dat bevroren? Ja, bevroren concentraat. Ja? En dan kan je dan per eenheid kopen van 6800 kilo per keer. Dus het is wel voor de groot gebruiker. Maar beleggers kunnen er ook in beleggen en kunnen dat ook zelf kopen. Ja. Terwijl je denkt, sinaasappelsap is een bederfelijk product. Klopt. En op het moment dat je een aandeel koopt van bijvoorbeeld Philips, dan ben je eigenaar van een bedrijf. En op het moment dat de belegger een grondstof koopt, als bijvoorbeeld sinaasappelsap, ja, dan moet hij of zij ook een datum kiezen van levering. Bijvoorbeeld sinaasappelsap in december 2023 kan de belegger kopen op de beurs. Hij moet er alleen voor zorgen dat hij het voor die tijd weer verkocht heeft, want je wilt natuurlijk geen levering hebben. Ja, nou is het natuurlijk wel bevroren, dus het blijft langer goed, maar niet eeuwig, denk ik. Hè? Nee, maar wat moeten wij met 6800 kilo? Ja, ik heb geen idee. Nee, maar daarom dus. Maar wie koopt dat dan? Beleggers. Dit wordt alleen maar ingehandeld. Wordt alleen maar ingehandeld. En dan op het eind, grote gebruikers kopen er dan. Denk bijvoorbeeld aan hotelketens of groothandelaren, et cetera. Dus als ik het goed begrijp, uw verhaal, dan wordt er ook vooruit gehandeld. Hè? Dus er wordt gespeculeerd op de prijs van de sinaasappelsap in de toekomst. Klopt. En die is nu deze met een enorme opmars. En dat komt eigenlijk omdat er maar twee regio's zijn waar heel veel sinaasappelbomen staan in de wereld. Dat is Florida in de Verenigde Staten en in Brazilië. En beide regio's hebben vrieskou gehad in de afgelopen maanden, waardoor redelijk wat van de oogst bedorven is. Dat is het probleem. En in Spanje staan toch ook heleboel sinaasappelbomen? Maar het is wel heel veel minder. Echt heel veel minder. Want meer dan de helft van de wereldwijde productie komt uit Brazilië. Jeetje. Wat doet een aandeel sinaasappelsap? Ja, je kan nu een Amerikaanse pond, dat kost $2.80. En een jaar geleden was het nog ruim 1. Ja. Dus het zit enorm in de lift. Dus mensen worden gewoon rijk van de handel in sinaasappelsap? Klopt, sommige beleggers worden rijk, maar het heeft ook een positief effect. Want op het moment dat de belegger sinaasappelsap koopt, dan stijgt de toekomstige prijs. En dat betekent dus dat boeren een grotere incentive hebben om meer sinaasappelbomen te planten, waardoor de productie in de toekomst weer hoger wordt en uiteindelijk er meer sinaasappelen op de markt komen. Ja, maar je hebt niet zomaar een sinaasappelboom die sinaasappels voortbrengt, hè? Nee, klopt. Dat duurt gemiddeld 3 à 4 jaar. Dus op het moment dat een oogst mislukt, en toevallig in de twee belangrijkste regio's ter wereld in hetzelfde jaar, dan duurt het 3 à 4 jaar voordat er weer de productie op peil is. En dat is anders dan bij andere grondstoffen. Want bijvoorbeeld suikerbieten duurt het 1 tot 2 jaar. Maar op het moment dat we tarwe gaan verbouwen, duurt het 6 tot 12 maanden. Dus een cyclus in sinaasappelen is heel erg lang vergeleken met andere grondstoffen. Ja, maar goed, voorlopig zitten we dus met die schaarste. Hè? Wordt het dan misschien ook een luxe product straks? Ik denk het niet, omdat het toch een behoorlijke prijselasticiteit heeft. En om even een voorbeeldje te geven, een van de grootste afnemers wereldwijd zijn de hotelketens. Om 's ochtends gewoon een jurance te kunnen presenteren bij het ontbijt. En als je dan kijkt wat het percentage van de prijs is van een jurance ten opzichte van een kamer, is dat heel erg laag. Op het moment dat jurance-prijzen flink stijgen, blijven hotelketens en andere grote horecaverbruikers blijven het gewoon kopen. Ja, maar zou je dan misschien de prijs in de supermarkt omhoog kunnen gaan? die gaat zeker omhoog. En die loopt gemiddeld een paar weken tot een paar maanden achter op de handel in New York. Dus we zullen de komende maanden veel meer gaan betalen voor onze sinaasappelen. Denk aan 10-20% meer dan nu. Maar voor de sinaasappelen ook. En ook voor de sinaasappelsap dus. Ja, klopt. En ook al halen wij op dit moment heel veel sinaasappelen uit Spanje. De benchmarkprijs wordt wel in New York bepaald. Dus de prijs in New York is de prijs die wij betalen voor sinaasappelen, of ze nou in Spanje, Zuid-Afrika of in Egypte zijn geteeld. En precies, dus die Spaanse sinaasappeltelers die kunnen niet hun eigen prijs bepalen eigenlijk. Nee, klopt. We hebben de benchmark en die bepaalt de prijs. Het is een wereld. Als je nou denkt, ik wil er wel een slaatje uitslaan. Is het een slim idee om nu te gaan beleggen in de sinaasappelsap? Op het moment dat een belegger bekend is met beleggen, hij heeft ervaring met grondstoffen, dan is het zeker een van de allerinteressantste grondstoffen om op dit moment te naar gaan kijken. Alleen als iemand nog nooit iets met beleggen gedaan heeft, zou ik het niet adviseren. Maar voor een belegger is het leuk om er naar te kijken op dit moment. Ja, want het is wel een specialistische markt natuurlijk. Het is een hele specialistische markt. En dit is ook wel persoonlijk vind ik het interessant, omdat het een markt is die meer dan andere grondstoffen te maken heeft met klimaatverandering. Maar bijvoorbeeld tarwe groeit in elk klimaat. Suiker groeit ook bijna altijd in tropisch klimaat. Suikerriet bedoelt u? Suikerriet, ja. Waar we dat suiker van maken uiteindelijk. Ja, suikerbieten, die groeien ook. Alleen waar nu heel veel sinaasappelen worden verbouwd in Florida en in Brazilië, daar wordt verwacht dat door klimaatveranderingen wat vaker een strenge winter voorbij komt. En als er een strenge winter voorbij komt, gaat die prijs hard omhoog, omdat het 3-4 jaar duurt voordat we weer nieuwe sinaasappelbomen hebben geplant. Ja. Interessant. Interessant, hè, deze wereld. Dank u wel. Karel Merks, u hoorde u, beleggingsexpert bij Beleggersbelangen. En het ging dus over de aandelen sinaasappelsap die zo enorm gestegen zijn. Sing a song for the daughters of Magdalene, all tied up in their white ribbon. November came and I got your letter, I will love you better, I will love you true. Every day I would wait by the gates for you, but with time how your heart is true. You said I'd never understand the pain or share. Magdalena van Beers Den. In 1923 overleed Louis Couperus. En dat is dus precies een eeuw geleden dit jaar. Het is dus ook het Louis Couperusjaar. En naar aanleiding daarvan verscheen van Caroline de Westenholz deze week de biografie Louis Couperus, een verwende vagebond. En ze is bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, de beroemdste biografie van Couperus is natuurlijk die van Bastet. Maar er zijn meer mensen die zich aan een beschrijving van zijn leven hebben gewaagd, hè? Ja, onlangs, nog niet zo lang geleden, heeft Raymond van Gemeren een hele dikke biografie geschreven. Maar het, mijn insteek was dus echt vanuit het Louis Couperus Museum. Ja, waar ik de oprichter van ben. En Ik wou ontzettend graag eigenlijk ook wat Aad Mijn, dat ze op de opening, op de presentatie van het boek noemde, van het Literair Museum, een soort biografie van het museum maken. En wat wij allemaal hebben ontdekt aan visueel materiaal en boven water hebben gehaald, en dat probeer ik in deze biografie te laten zien. Ja, want wat is er voor nieuw materiaal naar boven gehaald? Want nou, alles, bijvoorbeeld, toen wij bezig waren met de tentoonstelling Kopieris op de planken in het jaar 2010, kwam er uit familie Bout een hele serie. Bout, de familie Bout, ik moet eventjes zeggen, Kopieris was getrouwd met zijn nichtje Elisabeth Bout. Ja, ja, pardon, ja, dat had ik er even bij moeten zeggen. Nee, geef niet, dat doe ik dan. Maar afstammelingen daarvan die kwamen met een hele serie programma's van Tableau Vivants. Die waren georganiseerd door Kopieris, die ze bij die gelegenheid volgens die programma's Senior Luigi noemde. En die daar met familieleden allerlei in scène zetten. En toevalligerwijs, of niet zo erg toevallig waarschijnlijk, waren dat ook de onderwerpen waarover die gedichten schreef. Zoals het gedicht Cleopatra, de La Mort de Cleopatra. Mm-hmm. Wat later ook op die manier in Eline Veren wordt genoemd. Hè? Ja, want Tableau Vivants, dat waren dus eigenlijk, ja, legt u het maar even uit. Ja, het zijn levende schilderijen. Ja. Het was natuurlijk een tijd dat je nog geen internet had, zelfs geen televisie. En die mensen moesten zich 's avonds amuseren, die grote families en die oude huizen. En dan voerde men levende schilderijen op. En dat was dan gebaseerd op een scène uit een boek of een schilderij. Want dat Tableau Vivant van Cleopatra was geïnspireerd door een schilderij van de Oostenrijker Hans Makkaert. En dat komt dus voor in Eline Veren, maar het is ook een gedicht van Coupé. En zo dat was onbekend. Wij wisten natuurlijk dat de mensen die dat boek kennen, dat dat in Eline Veren voorkomt. Maar dit materiaal was dus nooit eerder door iemand ingekeken eigenlijk. Nee, dat had jaren op die zolder bij de familie Bout gelegen. Ja. Daar zijn iets van vier programma's tevoorschijn gekomen. Dat daar al die tijd heeft gelegen. Kwamen ze dat op een gegeven moment bij het museum afleveren? Absoluut. Nou, en wij hebben het dus doorgegeven aan het Literatuurmuseum volgens onze afspraken. Oh. En dat was natuurlijk wel verschrikkelijk leuk. Want dat is echt helemaal nieuw. Erg jammer dat Bastet dat nooit heeft geweten. Nou ja, die is al 89 overleden of zo, dacht ik. Nee, 2008. Oké, geloof ik. 2008, ja. Nou ja, ongeveer. U woont ook boven dat Louis Couperus Museum, hè? Als ik in Nederland ben, ja. Ja, goed. Couperus is eigenlijk wel uw levenswerk, mag ik dat zo zeggen? Het is een leven in Couperus geweest. Ja. Ik ben natuurlijk opgevoed met Couperus. Hoezo? Natuurlijk? Mijn stiefvader was de voordrachtskunstenaar Albert Vogel. Dat zegt misschien niemand meer iets, maar een voordrachtskunstenaar is een ouderwets woord voor wat ze nu noemen een spoken word artist. Ja. Dat moet nu allemaal in het Engels. Maar die droeg dus Couperus voor in vooral Theater Diligentia in Den Haag. En ik was 7 jaar oud toen ik voor het eerst Couperus las, zeg ik altijd, toen ik dat programma hoorde. Ja. En dat heeft op mij zo'n indruk gemaakt. Ik snapte er niets van als kind, maar ik vond het prachtig. En toen u wat ouder werd, bent u al zijn boeken gaan lezen? Ja, nou ja, die stonden bij ons in de kast. Ja. En de hond heette Fidessa. En we hadden op zondag een familietafereel, net als in de boeken der kleine zielen. En ik heb ook een aantal van zijn familieleden gekend, van de familie Wijnands van Gezant. En vooral zijn achterneefje die bij hem in Nice heeft gewoond, Abraham Steenstra Toussaint. Die praatte nog met een heerlijk Indisch accent, ja, want die kwam net uit Java, Kassian zeg. En het was helemaal Couperus bij ons thuis. Ja, en zijn het dan de boeken die u raakten, of was het ook altijd al zijn levenswandel? Het waren de boeken vooral en de atmosfeer die meebrachten. Want je groeide toch op in Den Haag. En we woonden in de Wassenaar, maar het was een buitengewoon Haagse sfeer. En alles wat met Couperus kwam bij ons thuis ook. Vindt u al zijn boeken nog heel goed leesbaar? Ik vind dat wel meevallen. Er zijn er natuurlijk bij, zoals Heracles, wat hij zelf een van zijn liefste boeken noemde. Dat vond ik niet zo spannend. Nee. Xerxes vond ik ook niet zo geweldig. Maar Iskander, wat ik vorige zomer herlezen heb, voor het eerst sinds de middelbare school, is toch een geweldig boek. Ja. Geweldig boek. Nou ja, meestal wordt er gezegd de Indische romans en de Haagse romans, maar dat andere werk, dat blijft minder overeind. Nou ja, zoiets als Iskander wel, ja. Hoor. En de comedianten is schitterend. En ja, de ongelukkige waar we in het museum ook een hele mooie tentoonstelling aan hebben gewijd. Of liever gezegd een multimedia spektakel. Er staan hele leuke dingen in uw boek. Dus niet alleen fantastisch nieuw beeldmateriaal, maar ook hele leuke verhalen. Hè, bijvoorbeeld dat hij ervan hield om te gaan vagebonden, zoals zijn vrouw dat noemde. Vagabonderen. Vagabonderen, oh sorry. Ja. Hij vermomde zich dan als een werkman. En dat hij eens in Parijs in een arbeiderscafé kwam, maar dat hij dan toch werd verraden. Herkend eigenlijk aan zijn fraai gemanicuurde nagels. Ja. En er werd hem verteld, Aristoteles, eruit. Ja. En dat, wat zegt dat over hem? Dat hij toch op die manier zich onder het volk tussen aanhalingstekens wilde begeven? Ja, dat was typisch Couperus. Dan zou je eigenlijk moeten gekomen kijken in onze huidige tentoonstelling. Want daar wordt precies die scène uitgebeeld. Oh ja? Dan zie je hem in een achtertralies zitten in die werkmanskledij. Kijken naar filmpjes van waar hij zich dan in zijn fantasie mee bezighoudt. Zoals een Caligula met Malcolm McDonald als de keizer. Het soldatenlaarsje. Wat de vertaling is van Caligula. En daarmee deed hij inspiratie op voor zijn verhalen. Vooral voor zijn columns. Ja. Die zich soms afspeelden in de klassieke oudheid. Maar ook heel vaak in de moderne tijd. Hij werd zeker op het eind van zijn leven ook werden er heel veel karikaturen van hem gemaakt. Hè? Ja. Want men vond hem toch wel een beetje, Men wist niet wat men met Couperus aan moest. Het was natuurlijk een vrouwelijke man. Vandaar de titel van onze huidige tentoonstelling. Couperus non-binaire avant la lettre. Men weet nog steeds niet wat men met hem aan moet. Het aardige vind ik wel met onze huidige tentoonstelling. Er wordt aangenomen dat Couperus homo was zo langzamerhand. Dat moet blijkbaar als een paal boven water staan. Natuurlijk ook wel de nodige aanwijzingen voor. Ja, maar wij roepen toch altijd, het is nooit bewezen. Er is geen brief, geen foto, niets bewezen dat hij echt homo zou zijn geweest. Ik denk, hij was een vrouwelijke man, een dandy, die graag mooi gekleed ging, die zonder twijfel ooit die gevoelens heeft gehad. Maar ik denk dat ze gewoon gesublimeerd zijn en dat hij het in zijn werk uitte en nooit in de werkelijkheid. Dat zou kunnen. Maar dat idee dat hij non-binair zou zijn, dat is natuurlijk een raar anachronisme om nu dat etiket op te Tuurlijk is het een raar anachronisme. Maar plakken. Toch, het was een vrouwelijke man die in twee werelden leefde en in meerdere werelden mag je wel zeggen. En daarom vind ik hem juist zo mooi in deze moderne tijd passen. Ja. Hij zou zich wat dat betreft daar wel bij thuis kunnen hebben gevoeld. Ja. Was hij in zijn tijd, hè, toen die boeken uitkwamen, ik schrik soms als ik lees hoe klein die oplages waren. Het was eigenlijk helemaal niet een iemand heel veel boeken verkocht. De tragedie van zijn leven is natuurlijk geweest dat zijn grote boeken, die wij nu als zodanig herkennen, de Haagse romans, de boeken der kleine zielen, de historische roman De Berg van Licht, van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. De stille kracht vooral, ja. En die werden in zijn tijd absoluut niet verkocht. Dat werd gezien als pornografie. Dat ging dan vooral over de seksualiteit van vrouwen. Daar was Couperus ook zo modern mee dat hij vrouwen seksuele gevoelens toedacht. Al die boeken van 1900 tot en met 1906, minus dan De Berg van Licht. Daar zijn, De Berg van Licht, dat gaat over Heliogabalus. Een Romeinse keizer. Ja, en dat is echt een historische roman. Daar komt de homoseksualiteit weer naar voren. Maar in die andere boeken zijn het steeds vrouwen die hoofdpersonen zijn. En dat die seksuele gevoelens hadden, dat was rond 1900 iets waar men buitengewoon verbaasd over was. Dat kan je je nu niet meer voorstellen, zoveel jaar later. Ja, maar wat werd hem dan? Ze vonden hem te vrij? Hij werd de gidspornograaf genoemd. Okay. Na publicatie van De Stille Kracht. En Leonie was een vampierwijf. En als je die kritieken leest, het staat allemaal in mijn boek. Ja. Je weet niet wat je leest. Ja, Leonie, die kennen we. Ik denk dat heel veel mensen De Stille Kracht, als ze het boek niet hebben gelezen, nog wel kennen uit die televisieserie. Nou ja, dan Leonie moet je wel van Oudijk, een zekere leeftijd zijn, zo langzamerhand. Maar Leonie Touw, met de Siri spuug. Precies, die met Siri wordt bespuugd, bloot in de badkamer. Omdat, dat was toch destijds op de televisie ook iets geweldigs. Ja, niemand gezien ooit eerder. Precies, en heel Nederland riep toen de stille kracht, stille kracht. Wat je dus wel nog hebt gezien een aantal jaren geleden is dat er bewerkingen op de planken zijn gekomen, hè, van zijn aantal van zijn romans. Ja. Bij theatermakers is hij nog steeds populair, heb ik het gevoel. Theatermakers, er is ook nog niet zo lang geleden een film van hem verschenen. Een afstudieproject van een jonge student die de Binocle heeft verfilmd. Er worden weer opera's naar zijn werk gemaakt. Hij blijft nog steeds theatermakers inspireren. Ja, maar wordt hij nog heel veel gelezen? Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen, hij is te ingewikkeld, je moet hem versimpelen. Ja, als dat de enige manier is. Ik ben zelf niet dol op dat hertalen. Maar als dat de enige manier is waarop je jongeren nog aan het lezen kunt krijgen, dan ja, graag. Ik bedoel, we willen alleen maar één ding en dat is dat Couperus gelezen blijft worden. Dat is natuurlijk ook een beetje het probleem, het feit dat hij een Nederlandstalige auteur is. Want bijvoorbeeld, noem maar wat, Flaubert, kan je steeds opnieuw een nieuwe frisse vertaling van maken. Ja, en in Engeland was hij rond een eeuw geleden zeer populair. Ik geloof dat iets van 18 van zijn boeken in het Engels zijn vertaald. En Ian Burema heeft ooit eens gezegd in de New York Review of Books dat het Engels veel minder veranderd is dan het Nederlands. Dat zou kunnen. En dat daarom die Engelse vertalingen van vroeger, van Alexander Teixeira de Mattos, nog zo goed te lezen zijn. Terwijl het Nederlands, ja, met al die spellingsveranderingen, het wordt natuurlijk hoe langer hoe moeilijker om boeken die wat ouder zijn te blijven lezen. Ja. Maar goed, op dit moment is er dus een mooie tentoonstelling. Couperus als non-binair. Zijn daar ook nog vondsten die in uw boek staan te zien in het museum op dit moment? Ja, vooral de plaatjes van die tentoonstelling. Want die is zo bijzonder vormgegeven. Dat hebben we natuurlijk meegenomen in het boek. Ja, maar hoezo? Wat is het bijzondere eraan? Nog even heel kort. Nou, er worden verschillende invalshoeken getoond. Couperus in zijn gouden kooi als zelfpresentatie. Aan de overkant, dus wat ik eerder vertelde, Couperus die who goes slumming, met onder andere Isabel Querido in Amsterdam. Dan de verschillende types in Couperus werk. Types mannen en vrouwen. Hoog tijd om weer eens naar Den Haag af te reizen. Absoluut. Om daar naartoe te gaan. Hartelijk dank, Caroline de Westerholt. Het boek heet dus Louis Couperus, een verwende vagebond. Straks Lara Billy Rensen met Wat blijft. En morgen Chris Keijne. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1.